ତୁମ ସଜଳ କଜଳ ଆଖିରେ ସାଜି ସପନ ଆସିବି ରାତିରେ। ତୁମ ସଜଳ କଜଳ ଆଖିରେ ସାଜି ସପନ ଆସିବି ରାତିରେ ଝରକା ଖୋଲା ରଖିବ ଆଖି ଝରକା ଖୋଲିବି ନାଇଁଟି ତମେ ସପନେ ଆସିବ କେମିତି ଆଖି ଝରକା ଖୋଲିବି ନାଇଁଟି ତମେ ସପନେ ଆସିବ କେମିତି ଆସିଲେ ତମେ ଫେରିବ। ଯଦି ନେଲ ଚୋରାଇ ରୁହ ତୁମେ କାହିଁ ଦୂରେଇ ଦୂର ପ୍ରେମ ଭାରି ମିଠା ଦୂରେ ଥାଇ କୁହ କଥା ପାଖ ପ୍ରେମ ଯେତେ ମିଠା ସେତେ ଖଟା ସତ କି ନା। ମନ ଯଦି ନେଲ ଚୋରାଇ ରୁହ ତୁମେ କାହିଁ ଦୂରେଇ କଳା ଚାଇଟିଏ ଦିନେ ସାଜିବି ତୁମ ଗୋଲାପୀ ଗାଲରେ ରହିବି। କଳା ଚାଇଟିଏ ଦିନେ ସାଜିବି ତୁମ ଗୋଲାପୀ ଗାଲରେ ରହିବି ହଁ କି ନା ଭାବି କହିବ। ସିଏ ଖାଦ ନୁହେ ଅଧା ଚାନ୍ଦ ପରି ଅଧା ମୁଝେ ସିନା ତୁମ ବିନା ମିଛ ସବୁ ତୁମ ବାହାନା କଥା ଦେଇ କଥା ରଖନା। ପ୍ରେମ ମୋର ମିଛ ନୁହେ ସୁନା ସିଏ ଖାଦ ନୁହେ ଅଧା ଚାନ୍ଦ ପରି ଅଧା ମୁଝେ ସିନା ତୁମ ବିନା। ତମ କଥାରେ ରହିଛି କୁହୁକ ତମ ପ୍ରେମରେ ଫୁଲର ମହକ ତମ କଥାରେ ରହିଛି କୁହୁକ ତମ ପ୍ରେମରେ ଫୁଲର ମହକ ତଥାପି ତମେ ଆସିବ। ତୁମ ସଜଳ କଜଳ ଆଖିରେ ସାଜି ସପନ ଆସିବି ରାତିରେ ତୁମ ସଜଳ କଜଳ ଆଖିରେ ସାଜି ସପନ ଆସିବି ରାତିରେ ଝରକା ଖୋଲା ରଖିବ ଆଖି ଝରକା ଖୋଲିବି ନାଇଁଟି ତମେ ସପନେ ଆସିବ କେମିତି ଆଖି ଝରକା ଖୋଲିବି ନାଇଁଟି ତମେ ସପନେ ଆସିବ କେମିତି ଆସିଲେ ତମେ ଫେରିବ।